Itt vagyunk Veszprémbe, megérkeztünk a Balaton környékére is, és tovább kérdezgetjük az embereket. Ezen a héten több helyre is ellátogatunk, előre dolgozunk amúgy. Reméltük az utolsó ilyen rohadt hideg hét, és utána már egyre jobb körülmények között forgatunk. Beszélgetünk az emberekkel, megkérdezzük, hogy mi a helyzet itt a környéken. Megyünk, aki szemben megkérdezzük, és akkor hát a sikerül. Jó napot kívánok! Jó napot, pár kérdést felteltek? Köszönjük szépen! Arra van a busz megálló. Jó napot kívánok! Kérdezhetünk párat? Csak gyorsan, mert elmegy a buszom. Ja, csak hogy mennyire követi a közéletet? Azért megy a rádióban a hírek. Igen, és mi a véleménye most közeleg a választás kérdezete? Jaj. Ne kérdezzem, folyik a csapból is. Jaj, nem, a politikát azt nem. Azt kihagyjuk. És te hogy látod a közéletet most? Hogy fog alakulni a következő időszakban? Reméljük pozitívabban, mint az elmúlt 16. Ön mennyire követi a közéletet manapság? Hát olyan nagyon nem. Nem? Néha, igen. És most mi a véleménye amúgy, mi lesz? Mert most nagyon kiéleződött a Tisza és a Fidesz között. Szerintem a Tisza nyer. Remélem, hogy a Tisza. Igen? Akkor csak azt mondom, hogy igen, remélem. Remélem, hogy változás lesz. És hogy látja a környezetében is ezzel a véleményen vannak? Igen. Hogy... Igen. Akkor nincs olyan, hogy mondjuk van, akivel... Persze, így... olyan is van, persze, hogy van, idős is, fiatal is, teljesen mindegy, de van. De azért az ön mindenki azt mondja, hogy változás kell. És ez maguk dolga, nekem már nem, hanem ez a fiatalok dolga. Változás szeretnénk szerintem mi fiatalok is. De én ezt így látom, hogy a fiatalok döntő többsége. Reméljük a legjobbakat. Én már 63 évesen igazából nekem már nem nagyon számít, hogy ki lesz. Nekem már jobb nem, de semmiféleképpen. Hát, de hogyha, igen, de hogyha valaki mondjuk 16 év alatt nem oldott meg valamit, akkor már nem sok esély van, hogy a következő négyben megoldja, de nem lehet esélyt adni egy új, hogy legalább megpróbáljuk a változást? Hát, meg lehet-e próbálni, de hát... Annyiféle vélemény van, meg ugye egymást szidják, marcangolják, hogy nehéz eldönteni, hogy kibe bízunk. A politikát, közéletet követi? Igen, rendszeresen. És most hogy látja a helyzetet, hogy most milyen a hangulat? Hát nagyon rossz, hogy az embereknek nincs semmilyen ez az oltás, mi régen volt, hanem most. Miért lehet, hogy így van? Hát szerintem úszítsák a... Valamineket, mert reinisztik, hát szörnyű, amiket híresztőnek ott a háború, stb. Hát a Lengyelországra akkor a határban is ott nincs háborús részhelyzet. Magyarországnak nem mindegy, hogy mi lesz a háború végkimenetele. Ez dönti el most a választásokat? Hát hatással van bizonyára erre is. Itt van az ukrán háború is. Az is nagyon befolyásolja, hogy mi azért Brüsszeltől nem kapunk annyi pénzt, oda meg tolják a milliárdokat. Azért nem kapunk, mert a jogállami dolgokat nem teljesítjük, amit kéne a pénzekhez. Hát gondolom, igen. Ezen érdemes elgondolkodni. Mert hogy a háborúról szól a dolog, de így a magyar választás azért másról is szól. Jobb oldal vagy bal oldal fog nyerni. Egyelőre. Úgy néz ki, hogy marad ez a kormány. És ennek örül? Én örülök. Elégedett az elmúlt 16 évvel? Igen. Melyik részével? Mert azért van pár dolog, amiben állhatnánk jobban. Az biztos, de nincsen olyan kormány, ahol nem ugyanaz lett volna. Ki a szimpatikusabb, vagy kinek az üzenetével tud jobban azonosulni? Nyilván az, aki a jobbat akarja. Igazság szerint én nem tudok állást foglalni. Nem. Ki a jobb? Nem tudom megmondani. Nem. Most még? De el fog menni szavazni? Hát természetesen mindig el szoktunk. De még nem döntött el, hogy kire? Még nem döntöttem el. Ön még gondolkozik a áprilisek, hogy kire szavazzon? Vagy... Igen, mert azért sok minden történhet. Tehát, hogyha ott bizonyítanak... Az idősebbek is úgy vannak, mert hogy valakivel beszélgetek, és valaki szidja Orbánt, valaki meg azt mondja, hogy jó a fasz a gyerek, hát most ez olyan dolog, hogy nehéz már eldönteni. Hogyha maradt volna a baloldal, akkor most sokkal rosszabbul állnánk. Meggyőződése. Van még kérdés? Hát, de most nem a Tisza az baloldalinak számít? Hát mi másnak? ellenzéknek akkor, ha úgy tetszik, de ugyanaz, ugyanaz a célja, mint egy echte baloldalinak lett volna. Úgyhogy teljesen mindegy. Le akarja győzni a mostani jobb oldalt. Az a célja, és következésképp nevezhetjük akárminek. Sajnos a nyugdíjasokon nagyon sok van, és a nyugdíjasok, hát ugye ez olyan, hogy talán nem is lehet őket annyira rossz néven venni. Faluhelyen mit néznek? Egyes, kettes, Kossuth Rádió. És amikor mantra megy valakinek a fülében nap, mint nap, akkor az, azt mondom, talán olyan nagyon bántani nem is lehet őket, aki olyan kis értetlen. A propaganda az hogy látja, hogy sok emberhez eljut a környezetébe? Hát nagyon sok helyre, és hát az emberek meg vannak tévesztve tulajdonképpen. Szokott beszélgetni olyanokkal, akik ön szerint meg vannak tévesztve? Hát igen, és két szó után már zágákba járnak. Miket szoktak mondani? Hát ugye a mocskos Magyar Péter, meg ez, meg az, meg amaz. Ahogy eddig is látszott, a szegényebb réteg az bevő a propagandára, ugye aki meg internethez hozzáfér, illetve most már az idősebb generáció is azért sokkal felvilágosultabban, árnyoltabban látja a külvilágot, illetve azt, amit ez a rendszer okozott az elmúlt 16 évben. Vaknak kell lenni annak, aki ezt a 15 évet összességében rossznak minősíti. Vagy nagyon részrehajlónak, az ugyanaz. Engedjétek ma, hogy itt felvételt csináljatok? Nem igazán. Tessék? Nem nagyon. Engedély. Akkor így van, máptól kellett volna engedni. Mert ez máp magántól ülete. Akkor létszer is valamerre menjetek, nem? Jó, most nem veszünk épp. Hát még most lehetünk itt, hogy nem veszünk fel, nem? De az, hogy ne csinálj felvételt. Most épp nem veszünk. Jó, most. Hát vettetek. Jó, de most akkor ki kell mennünk? Hát létszik is, hogy pedig nem csinálsz felvételt. Most épp nem, már abba hagytuk. Értelek, de csináltál. De akkor most nem jöhetünk busz megállóba? Igen. Hogyha buszozni akarnék, nem mehetek többet. Buszozni, buszozni, csak nem csinálsz felvételt. De nem csinálunk, már leállítottuk. Már vége. Ne ragudjam, a kormánytester vagyok, kicsit a törvényhez értek, a busz megállóba nyugodtan kamerázhat. Személy, ha hozzájárul, készített riportot. De, mint biztonsági őr, nincsen, nem baj. Ilyen nincsen, te itt nem szapasz meg semmi. Foglalkozz a dolgoddal. Nehéz, nehéz már is. Ilyen itt azért, mert hogy ő valaki. Van itt egy ott nálam, nem tud elolvasni. Kisebb konfliktus alakult ki, mert a biztonsági őr úr mondta, hogy távozzunk, mert forgatni nem szabad, mert ez a MÁV magánterülete, de közben egy másik úriember meg azt mondta, hogy de lehet itt forgatni, ő ért hozzá. Ahogy Lázár csak ad rá engedélyt, tesó, hát már videóztunk vele. Nem? Én nem tudom. Most forgathatunk-e vagy sem, minden esetre, hogyha elvisz a rendőrség minket, amiért buszmegállókban interjúztatjuk az embereket, akkor én azt vállalom. Ezt talán vállalom. De az volt a furcsa, hogy már nem forgattunk, és akkor is mondták, hogy menjünk el. De hát azért csak nem tilthatnak ki a buszmegállókból minket, így közemberként, nem? Mi lett volna a busszal jövünk? Nem tudnánk hazamenni? Egy kis érdekesség, itt vagyunk Dajcs Tamás kedvenc teraszánál. Fun fact, én laktam Veszprémben. Veszprémi lakos voltam. Még azokban az Y-házakban laktunk, azokban a panelekben. A közhiedelemmel ellentétben nem belpesti vagyok, hanem itt a Tapolca és Veszprém környékéről származom, úgyhogy szinte otthon vagyok most. Figyelj, az egyetlen ilyen gyerekkori emlékem, ami így megvan valamiért, az az, hogy ott az Y-házak, amiben laktunk, az ilyen, nem tudom, autópályára nézett, vagy valami útra nézett, és mindig gyerekként ültem az ablakba, és néztem az autókat. Ez kb. Az első gyerekkori emlékem itt, és az Veszprémi. Szóval, hát más idők voltak. Más idők. Viszont még ugyanez a politikai elit volt. Értelmesebbtől megkérdezem, hány hónap egy év? Ja, ezt tudom kérdezni? Nem, csak mondom értelmesebbtől, bocsánat. Tudom, hogy 12. És akkor a 13. csak adható, nem? Nem? Már 14. is. Na, ez 15. De hát ezt majd maguk fogják kifizetni, mert ez mind kölcsönből megy. Na de az emberek ezt nem értik, hogy nekünk nincs pénzünk, padlón vagyunk. Mi csinálunk, kérünk kölcsön. Uniós pénz nem kell, mert azt ingyen adják. Hát az jogállam kéne. Hol mi ingyen, mi nem fogadunk el dolgokat, vagy fizetünk, vagy nem, mint a katonatiszt. A kétharmad azért nem lesz meg, mert túl sok volt az osztogatás. Ugye 13, most a 14. a nyugdíj, akkor most volt minimálbéremelés is, ugye azt hiszem az is 11% lett most. Fegyverpénz. Azért most elég sok. Osztogatás mindig van. Tölgyesi Péter szavaival élve, nagyon sok tűzijátékot elrobbantott a kampány során. Ennél most már csak tényleg az kéne a kalapból, hogy húsvétra még plusz valami, egy nem tudom, SZIA visszatérítés, vagy bármi, családosoknak akármi, aztán akkor lehet, hogy megint a mérleg nyelve oda billen, hogy megint átmegy az egész a kétharmadba. De remélem ne így legyen, mert csak az a baj, hogy mindenki a pénztárszájával szavaz. És mivel az újak még nem tudtak bizonyítani, de azért azt is vegyük figyelembe, hogy bizonyítani ott meg hogy tudnak majd, ha egy üres államkasszával állnak szembe, illetve egy csomó harmadik országbeli hitellel. Már most már megérett a Fidesz arra a kormányváltás, hogy nagyon. És ön szerint akkor lesz kormányváltás? Hát attól függ, mennyit tudnak csalni. Sokan azzal jönnek, hogy Orbán már öreg, meg régóta kormányoz. Váltani kéne. Igen, de rosszabbra nem szabad váltani. Ez a meggyőződésem. Szóval tudja, hogy rosszabb lenne? Biztos, hogy rosszabb lenne. Ez 1000%. Valamikor Fidesz volt, de most mennyi lopás. Ez mások az emberek számára is. Volt, hogy önnek is szimpatikus volt még a Fidesz? Valamikor igen. Az elején. Az elején? Aztán, amikor elkezdődött ez a hatalmas lopás, elvitték a nyugdíj megtakarításomat, az enyémet is. Igen. Meg hadd ne sorolom a többiét. Így már igazán nem volt szimpatikus. Próbálom megfogni ennek a lényegét, ez sok mindent mond, tehát kicsit emlékeztet arra, ami ott van a Ligetben, amikor összeáll a sok rozsdás dolog egy ilyen kemény acélá. Itt is egy, látjátok, itt még kő, aztán ez ilyen kicsi mat, és itt már nagyon, nagyon szép. Szóval ez azt jelenti szerintem, és ott fölül is van, persze, ez mit jelent? Itt a lényeg, itt van a semmiben. Minden arra mutat, hogy amit nem látunk, az a lényeg. De írjátok meg kommentben, hogy szerintetek hogy kéne értelmezni ezt, vagy lehet, hogy csak meg kéne nézni a másik odán, oda van én. Figyelj, az a lényeg, a művészet gondolkoztasson el, és most elgondolkoztam. Amíg ebédeltünk egy jót az Elefántba, amit jó helyen ajánlom, elerett a hó. De folytatjuk, nincs kifogás, és itt látunk is egy jel. Isten küldött nekünk egy jelt. Út a börtönbe programnak a egyik jele. Figyelj, ha már erre járunk, nézzünk már meg egy börtön, tesóm. Kedves fideszesek, körülnézünk helyettetek is. Busz az megy óránként kétszer. A 42-43-as buszért talán nyomtatni is kár volt, figyelj, 4 óra 15, ez az egyetlen, amikor megy meg éjfélkor kétszer. Azért ez egy érdekes menetrend. Itt van a bört. Napot kívánok! ...1924-ben József Attilát 8 hónap fogházra és 200 ezer korona pénzbüntetésre ítéltek egy istenkáromlónak tartott versért. Mondjuk dolgoznak azon, hogy ilyenek visszajönnek, de talán most ilyeneken még nem lehet börtönbe menni. Ilyen érzés volt Lipsinek lenni az elmúlt 16 évben, minden választás estéjén. aki még igaz keresztény, gyermekeim, mesélj el, hogy a gyermekek kárral elkövetett bűnök után hogy tud még emellett a rendszer mellett kiállni. Kedves keresztény barátaim, testvéreim, nézzetek mélyen a szívetekbe, és kérdezzétek meg ezt magatoktól. Mit tenne Jézus? Most modernebb börtönöket is látunk majd belülről, vagy Orbán Viktorék bandájának kell majd benézni ebbe hamarosan, vagy a független újságíróknak. Valakinek mindenképp hasznos lesz ez a videó. Már most, hogy belengedte Orbán amúgy a beszédében a nagy takarítást. Még nem döntöttem, hogy kivel akarok majd egyszer lába ülni. Ennyi börtön van itthon? Kedves neres testvéreim, akik szétlopták az országot az elmúlt 15 évben, és ki tudja, hogy milyen bűn dolgokat intéztek el, hogy ne kelljen börtönben menni érte bizonyos embereknek. Válasszatok. Melyiket szeretnétek? Mint rengetegszer a világtörténelemben, majd rákenik arra, akire rá lehet, valami alsóbb szinten lévőre, akik meg az igazi lovét lenyúlták, akiknek az igazi hatalom volt, azokkal nem lesz semmi. Kimenekülnek, viszik a szajrét, amit elloptak eddig. A fogvatartottak számának csak 6%-a nő. Kedves feministák, ezzel nincs baj? Haló, ilyenkor nem kell az egyenlőség? Még egy csomó nőt kéne börtönbe zárni, haló? Még több bűnöző 6%? Ezt a balhét is a férfiaknak kell elvinni a nők helye? Bárcsak a kórházatlan nőnek ilyen felszereltek. Még cigi is jár. Megnéztük az Ember a rács mögött kiállítást, és azt kell mondjam, hogy az egyik legigényesebb kiállítás, amin itthon voltam, nem túl hosszú, de minden része nagyon igényes volt, kreatív, és érdekes a témája is, szóval aki Veszprémben jár, ezt mindenképp nézze meg, ha érdekli a téma. Mi a véleménye most, hogy a Fidesz és a Tisza közül azért eléggé nagy az ellentét, és most az emberek is eléggé egymásnak feszültek? Hát, hogyha nem lenne ellentét, akkor nem lenne izgalmas. És van olyan, akinek jobban szurkol egy Én kicsit? Én nem szurkolok egyiknek, se győzön a Jobbik. Hát a Jobbik? Már az is indul a Jobbik is. Hát akkor az. De hogy, nem, hogy... Egyébként nagyon kedvelem a Dobrev Klárát. Igen? Igen. És akkor lehet, hogy rászavaz? Nem fogok szavazni, soha nem is mentem, nem is fogok elmenni. És nem kéne mindenki, hogyha mondjuk változást akarunk ebbe az országba, hogy mindenki elmenjen szavazni, aki... De kéne, menjen mindenki, kivéve engem. De miért pont ön? Én megyek a többi után. Én jól vagyok. Tisza meg a Fidesz közt fog eldőlni, még a mi hazánknak van esélye bejutni, talán a DK-nak. Talán. Igen, és valamelyik ezek közül szimpatikus? Hát a Magyar Péter biztos, hogy nem. Nem? És Orbán Viktor? Ő valamit csinálta azért jól is. Hát, és az mi az? Nem engedte be a migránsokat, nem vízbe bennünket a háborúba. Magyar Péter. Hogy a Magyar Péter mit fog csinálni? Hát ő erről nyilatkozott, hogy ő, nyilván ő se akar háborúba menni. Ki akarna úgy? Miért akarna bárki háború? De hát ugye a pletykák azok pletykák. De meg szokta hallgatni mondjuk a Orbán Viktort és a Magyar Pétert? Hallgattam meg épp mind a kettőt, de hát ugye nincs közöttük, csak egy toronymagas különbség. Hát az mihez ért az a Magyar Péter? Hát nőket meggyalázza, meg ilyen? Nőket meggyalázza? Hát ekkora, még akkora sincs, mint a csávó. Ez akar miniszternek. De a Baris Éming kérdezik. De te lennél miniszternek, hát van egy kérdezik. De az Orbán Viktor sem magas. Bába jár, ne haragudjál, meg nem azért. De mind ilyen, aki kicsi, az agresszív, nem beté. Az Orbán Viktor szerintem alacsony, mint a Magyar Péter. Nem. Az én vagyok az előző 4 választás estéjén, amikor nagysága lesz a térkép. Nem, valami ilyesmi volt, igen. Már annyira ismerős ez a póz, nem szeretném újra elővenni. Két srác itt áll a háborúra, hogy megyünk a háborúba. És én normális arcú fiatal emberek, na mondom, akkor szóltak nekem, hogy írjak alá, mondom mit, és akkor mondja. És akkor kérdeztem tőle, hogy kedves gyerekeim vagy fiatal emberek, mit jelent az, hogy NATO, tudják? Mapáf, akkor ezekkel most mit kérdezzek tőlük? Hogyha azt nem tudja, hogy mi az, hogy NATO, de katonának megyünk. Én Fidesznek gyűjtettek valami aláírást? Igen. Na de ha egy fiatal ember ilyen, Szóval, igen, na ilyen is van, olyan is van, akkor egyezünk meg ebben, hogy fiatalok között. De ez a fiatalok dolga, nagyobb részt. Sok helyen járunk, ahol azt mondják, hogy a fiataloknak nincs sok szórakozási lehetőség, se munka. Itt milyen a helyzet? Mondhatom, ti update-eltek. Amúgy szerintem szórakozási lehetőség azért van. Nyilván nem úgy, mint egy nagyobb városban, vagy bármi, de azért szerintem Veszprémben elég sok kocsma van, vagy bármi, ahogy a fiatalok össze tudnak gyűlni. Sörkert, ilyen helyek, inkább bulizási lehetőségre. Hát most két hely van, de hogy inkább máshova szoktunk járni, mint Veszprémbe, így Veszprém környékére inkább. Felkapott. És itt képzeljétek, hogy majd felnőtt korban is lakni fogtok, vagy? Nem igazán. Nem? Nem. Akkor amint lehet, mentek tovább? Merre amúgy? Külföldre vagy Budapest? Vagy? Inkább külföld. Uh-huh. Külföldre is vagy, hát még egyetem miatt itt. Uh-huh. Szeged, Pécs, Pest, ezek a tervek. Pedig ez egy egyetemista város, nem? Igen, csak mi egészségügyre járunk, és arra itt nincs lehetőség itt tovább tanulni. Egészségügy, oktatás, közlekedés. Katasztrófa. És ez kinek a felelősség? Hát a kormányunké. Lenne. Lenne. És az egészségügy, ott nem tudom, arra mi a véleménye, volt-e mostanában? Az a baj, hogy én nem nagyon vagyok beteg. Az jó, az nem baj. És egészségügyben itthon akartok majd dolgozni, mert azért hallani, hogy nem olyan egyszerű. Igen, megtapasztaltuk is, szóval szerintem külföld az. Voltatok gyakorlaton? Igen, itt is voltunk Veszprémben a kórházban gyakorlaton, és azért láttunk egy-két olyan dolgot, ami szerintem inkább azt erősíti, hogy külföldre menjünk. Kevés a szakember, kevés a pénz is. Kórházat is fel kéne újítani egy kicsikét eszközökkel, meg így minden szempontjából. Igen. Meg egy csomó osztálynak a felele van zárva, annyira kevés az ápoló, és így nem tudnak annyi embert fogadni. És a nyugdíjak, vagy a fizetések? A nyugdíj az gyalázatos. 44 évet ledolgoztam, igaz, hogy nagyon sokat voltam munkanélkülén, de nem voltam gyesen, mert dolgoznunk kellett a gyerekek mellett, a picik mellett, és hát elég gyakran nyugdíjam. Ilyen dolgokat nem raktak helyre, akkor az nem lehet, hogy nem mindent jól csináltak? Hát nem tudom. Hát helyre rakhatnák egyébként. Hát 16 év alatt nem sikerült a közök szerint. Nem nagyon. Én már nyugdíjas vagyok, és itt a Fidesztét dupla nyugdíjamba. Igen? Akkor ön elégedett a kormánya. Én nagyon elégedett vagyok. Nyugodtan betehetik. De a Gyurcsány meg ezeknél van 60 ezer forintra mentem nyugdíjba. Egy tévénél vagytok. Mi interneten vagyunk, tartom gyártam. Jó, megnézem. Én már öreg vagyok, 75. Cumnak törésem, megyek hévízre. Na, akkor miért nem jó a kormány? És honnan tájékozódik föl? Hát főleg a rádióból, leginkább. Melyik rádióból? Hát hallgatom a Kossuth rádiót is, hát meg a Retro, de a Retro az nem politizál. A Kossuth meg ugye az állam kezében van, úgyhogy... Azt mondja, amit Orbán akarja, hogy a nép halljon. Hát ott mennek a viták is, hát az Orbán párti rádió. Az ellentétes vélemény nagyon nincs is. Vagyis én nem hallok, hanem... RTL Klub vagy valami ATV, néha azért szoktak lenni ott más dolgok. Igen, csak én nem nézek tévét, mert az a helyzet, hogy a rádiót csak akkor hallgatom, hogyha... Tehát, mert én, tehát mivel hajléktalan vagyok, abból élek, hogy ilyen csokrokat készítek, és nem vagyok virágkötő. És mert mindenki gyűjti a dobozokat, ugye az 50 forint a visszaváltása. Az érdekeknek már nem jut, mert szedik a fiatalok, és szedik a csövesek, a halicsalok is, és akkor én azt szoktam csinálni, abból tartok fel magam, hogy még felérek az egyetemről, ilyen csokrokat készítek, és megpróbálom eladni. Már rossz, mert 40 évet voltam az építőiparban. Keveset voltam bejelentve. Tehát nyugdíjom is annyi lesz, hogy éppen csak, hogy el vagyok belőle. És még az két év. Kaptam 380 ezer forintot dupla nyugdíjat. Miért nem jó az a dupla nyugdíj? De hát máshogy szól egy kormányzat, nem csak a nyugdíjakról. Nem a nyugdíjakról, de hát figyelj már, tenni kéne be pénzt, dolgozni kell, csak abból lehet kivenni a tesztek, dolgoztok, csak a követelőzni. Én dolgoztam külföldön, küldtem az a valutát még a kommunizmusba. Uh-huh. $1000. Hol tud aludni ilyen hidegben? Hát ha nagyon nagy minuszok voltak, akkor a máltai szeretetszolgálatban, ott a vasútállomásnál, de ez nem egy leányálom, nem egy biztosítás. És most, hogy jobb idő van, itt kint azok a színházkertben. És nem fázok, mert jövök, megyek és mozgok. Csak is segítsen itt Veszprémben a máltai szeretetszolgálaton kívül? Azon kívül nincs senki, mert egyedül vagyok, magányos vagyok. Azok szoktak segíteni, akik az utcán vesznek egy ilyen csokrot. Ez olyan dolog, hogy megkérdezik, hogy mennyibe kerül. És mindig azt mondom, amennyit rászárnak. Tehát azzal engem csak segítenek. Mert ha visszaviszek 10 dobozt, az 500 forintért tudok venni valamit? Nem. És ezért szoktak adni azért annyi pénzt, hogy abból elvök. És nem viszem túlzásba, ha egyet megcsinálok, már az is jó. 60 évet elindultam Gondatyával, mert a kommunizmusban az volt, egy vaságyunk volt, azon kívül, hogy mit fejlődtünk meg. Van egy családi házam, építettem saját kezűleg, mert az állam nem adott, Fidesz idejében. 4 millióban most 55 ér. Na, akkor kit elmel öreg? Most már olyan drágák a lakások, hogy önerőre nem tudják összegyűjteni a fiatalok a pénzt. Hát az előtt sem tudták, nehogy azt higgyad már. Engemet kihúztak, azért bejelent, nem voltam nős. Aztán kihúztak a garázsból is, kihúztak, utána még egy lakásra kaptam. Utána meg, és 37 évesen építettem, már akkor már. Lehetett fölvenni, telket lehetett venni, részletet megvettem, 250, most van drágább, de hát ha nem kezdesz bele, akkor sosem, de most többen fizetelem. 3-400 ezer jövedelem, 2 jövedelem már 600 ezer, abból már lehet eltenni. Nem sírni, rinni kell meg, hogy milyen kormány, akármilyen kormány, neked sosem lesz jó, ha nem dolgozol. Az most jöhet a másik, az ígér, az majd azt mondta, hogy az oda fog menni ilyen kis emberhez, azt akkor majd neked adja a pénzt, hogy vegyél lakás. Az sose lesz. Vannak sorstársaikével tartja a kapcsolatot, vagy nem? Hát vannak sorstársaim, de nem nagyon tartom a kapcsolatot senkivel, mert a legtöbben csak ugye a cigi, a csüké, meg nem doházok, a spárhoz le sem megyek, mert akkor egyből kéregetnek tőlem a csórótól itt arra, és akkor inkább bort vesznek, mint hogy kaját vennének. Hát minden nap oda megy a rendőrség, akkor oda vizelnek a spárnok, meg a posta mögé, és akkor osztogatják a csekket a rendőrség, de ilyen 65, meg 100 ezer forint nagyságrend, amit nem fizetnek be, mert nem tudnak befizetni, és akkor leülik 6500 forintjával. Szóval ezeket is kerülni kell. A boltból lopnak, azt se bánják, hogyha megfogják őket, mert az is szabálysértés, hogyha 30 ezer forint alatt van. És akkor kidob valamit, szerencséje van, akkor így jó járt, ha meg megbukik, akkor meg tényleg a rendőrök, az kapja a büntetést. És tényleg inkább bemennek a börtönbe, mert ott meleg van, meg van kajájuk. Hát én inkább kérek, ahelyett, hogy most a boltból lopjak. Azért az is egy fontos téma, itt a sok templom között elmondanám, hogy még keresztény országunkban, hogy vajon miért nem lehetett 16 év alatt megoldani, vagy inkább az 36 év alatt, hogy ezek az emberek, akik láthatóan amúgy még dolgoznának is, meg hasznos részei szeretnének lenni a társadalomnak, miért nem lehet őket visszaintegrálni valami rendes rendszerrel. Az a bácsi, akivel beszélgetünk, biztos, hogy megtalálna a helyét a munkaerőpiacon, hogyha kapna segítséget. De hát nem annyira kap. Kint kell vacognia. Pedig mennyi hely lenne itt a templomokban is, nem? Kicsit melegedni. Mennyi hely lenne? 1-2-3 templomot rögtön látok. Kong az ürességtől. Jézusnak azt tetszene a legjobban. Hajléktalanok, hogy befogadnák a templomokba, hogy ne fázzanak meg. Jézus azt mondja, hogy na igen, ez keresztényi. Az emberek szeretik úgy értelmezni a kereszténységet, amik nekik még kényelmes, vagy amire lehet hivatkozni később, hogy megnyerjenek mondjuk egy választást. Nem azért, Bence, de nézd meg oldalról. Följe. Azt mondják, az Instagramnál nehéz a szépségideáloknak megfelelni, de azért figyeld már meg ezt az alakot. Hát álljon már meg. Ez már nekem is túlzás. Hát, mi ez? Ilyen fenék, milyen mell. Hát ez, hogy feleljen meg egy mai fiatal ennek a... Hát nézd meg. Hát nem csoda, hogy mindenkinek testkép zavara van, meg ilyenek. Ilyen szobrokat lát minden nap. Így hazudik a Fidesz. Hogyan működik a kormánypropaganda, amivel a Fidesz 16 évig megtartotta a hatalmát? A mi pénzünkből hazudik, évente több száz milliárd forintot költenek közmédiára, óriás plakátokra, igen. Ők hazudnak neked, megafonos propagandisták szégyenfala. Öreg Bohár Dani a riporter, ugye? Dák Dani, most volt egy csörténk. Filip Kopasz Dávid, sok százmillió átment a friss cégén. 485 sajtópert vesztett el a propaganda. Azok közül egyet velünk szemben is például. Kedves pesti srácok, bárki kérdezi, miért nem veszem őket komolyan, mert összehazudoznak rólunk, és egyszer feljelentést is tettünk, hogy kipróbáljuk, és el is vesztették a pert. Nézzétek meg ezt a cikket, a helyreigazítás hosszabb, mint a cikk. Fidesz uralja a médiát, hát igen. M1, M5, Duna, minden. Rádiók, heti lapok, országos napi lapok, úristen bazzeng. Régi ellenzéki bagásból talán a Momentum az, aki a legjobban használja ki a pénzét, meg a lehetőségeit. Nem magukat brendelik annyira, és hát amúgy tényleg nehéz átütni ezeket a falakat, de legalább próbálkoznak, nem? Úgy érzem, hogy jobban próbálkoznak, mint egyesek, akik meg el is indulnak, és a szavazatunkat kérik, szóval. Kire célzom? Gondolom, megkérdezem, hogy mi a véleményed itt a plakátokról, mi is most találtuk meg ezt. Hát leesett az arcom, már hallottam, igen, a kezdeményezésére a Momentumnak. Én örülök, hogy ez így itt van. Igen. Sőt, keveslem. Kevesled? Igen. Hát szerinted ezt végigolvassák az emberek? Nem fogják. Én azon gondolkodom, hogy mikor lesz összefestékezve, meg összecsúfítva. Lehet, hogy azért írtak, hogy kamerában megfigyelt terület, bár... Szerinted ez ma a fanatikusokat zavarja, hogy kamerázták a területet? Szerintem. Meg úgysem biztos, hogy el tudják olvasni, és... Hát most én szofisztikáltam, visszafogtam magam, de akkor most már nem fogom. Mi a vélemény, már itt a propagandáról van? Propagandát mind, ők nem azt csinálják. Hát ez ugyanaz propaganda. Hűítik a népet. Aki alul van, az csak a saját maga véleményére hallgasson. De itt, hogy arról van szó... Ezek másoknak a véleményen. Te hiszed ezeket? Hát az, hogy a Fidesz kontrollálja ezeket a médiumokat? Mit kontrollál? Hát ezek az állami, állami médiában kinek szoktak? Nem propaganda, hogy eljöttök ide reklámozni. Hát itt nem volt kitéve semmi. De ugyanaz a propagandát csináltok, csak most nyerni akartok a pénzzel, ti akartok gazdálkodni, nem? Én nem indulok semmilyen pozícióért. Dehogy nem, hát ezeket propagandálod. Én most találtuk meg, mi is ezeket... Ki? Nem, ezt a Momentum rakta ki. Jó, Momentum. Na, arról meg nincs is vélem. Hol vannak most? Arra közel 1 millió ember előnek, aki bizonytalan, aki az utolsó pillanatokban fog eldönteni, hogy elmegy-e, vagy hogy szavaz-e, meg hogy kire szavaz, és hogy ez pontosan ahhoz egy eszköz, amit itt látunk, hogy olyan információkat venyek magukhoz, ami a TV2-ről, a Magyar Egyről, a Hír TV-ből nem jut el hozzájuk, meg a Kossuth Rádióba. Facebookról. Tehát betiltották a politikai tartalmakat a Metán, de ehhez képest most csak annyi történt, hogy a Magyar Rádió, a Kossuth Rádió, meg a Magyar Televízió tolja a hülyeségeiket orvérzésig. Még a végén le fogtok csukatni a Tiszapártnál, mi? Mert az a Tiszapárt lecsukat engem. Miért gondolja, hogy bárki lecsukatna? Hát mert azt mondta, aki ellenük van, az nincs velük. Azt mondta, hogy a propaganda médiát... Hát propaganda, hát de ezek nem azok. De amikor szóval... Hát én dolgoztam, sose politizáltam, és azért vagyok meg most is. Én nem vagyok ott. Én csak tudom, hogy kire kell majd szavazni. És nem fogok itt senkit sem nézegetni. Ami nekem jó, az életben az jó volt. Neked a küllemed megvan, tudás még nem tudom. Hát nem hiszem. Hát inkább te lennél miniszterelnök, mint a magyar. Hát azért nem szeretem én. Azért, mert ilyen kicsi törp, a törpék tőle gombakodják. Azok agresszívak, mint a kiskutya, nézd a kiskutya, elmész már meg, kivarja a bokán, nagy kutya meg szép oda jössz, elkezd hizelni. Orbán... Te melyik csoportban vagy? Nem velük vagy, mert te hallgatsz. Látom, te izé piros kommunista vagy. Lehet, hogy kis, hallod? Még emlékszek, a kisben volt ilyen, hogy piros nyakkendő, meg kéking. A kisben voltam, de én nem léptem sose be a kisbe. Az világos kék te, ebben a hova sérben. Nagyon fel vagy szerelve, hova készülsz? Kamerázol? Megbeszélésre. Na, akkor jó lesz, a lekésed, öcsön. Haj, de fasz a csávók vagytok. Na, miért nem mentek a miniszterelnök? Hát nem szokott nagyon nyilatkozni sajtónak. Hát nem mutatjuk fel a kérdést. Hát igen, ahogy tetszik neki, az igen, az, hogy megírnák előre, és azt tennénk fel, akkor hagyná, hogy megkérdezzük. Hát mert azért szerintem ott szóbálna, csak hát meg biztos látszik. Mostanában azért nem szereti, hogyha valaki kritikus kérdést tesz fel neki, azt kerüli, mint a tüzet. Én azért nem irigylek, én nem lennék miniszter, mert rengeteget kell dolgozni. Hát, de nem is muszáj senkinek annak lenni. Szakszeti tisztségviselő vagyok, aktív, nagyon keményen foglalkozunk az emberek dolgaival. Nagyon félek attól, hogy egy buborékban ülünk, és hogy nem látunk át az üvegfalon. Nagyon bízom abban, amiben szerintem mindannyian bízunk, hogy áprilisban eltakarítjuk ezt a mocskot. Szoktál találkozni olyanokkal, akiknek más a véleménye? Igen, nehéz, de el kell fogadnunk, és ez az elfogadás a kulcs, hogy nekünk tudnunk kell, elviselnünk, elfogadnunk azt, ha valaki máshogy gondolkodik. És lehet érvek mentén beszélgetni erről? Okos, intelligens emberekkel igen, lehet, de az van, hogy a színvonalat szándékosan rombolják, de ezt te is a műsoraidban azért kikarikírozod elég szépen. Küzdenünk kell, nekünk magunknak kell újra felépítenünk az okos gondolkodó társadalmat párbeszédekkel. Tiszanyer, aztán majd meglátjuk, hogy meddig tudja húzni a szekeret, nem? Így van. Akkor se fogunk meghalni. Ugyanolyan jó cimborák, sőt az egyik haverom az Tiszás, azt még együtt csörözünk. Hát akkor az a jó. És akkor csak hogy majd oda mész a fülkébe, azt úgy választasz, hogy akarsz. Hát nem ez a tisztességes. De ez jó, csak nem, sok helyen, sokkal nagyobb ellen. Előttek ilyen, egymást megverik. Hát ez nem, az ország még egy helyben lesz, nem? Most olyanok meg ilyenek, hát a foci meccs nem, én pingpongoztam NB1-be, elég jó, vagy országos bajnok vagyok, tehát azért egy kicsit az életű volt sok csajom, és tudod, de most már megöregettem, nem úgy, mint a kollega, hova vész? Melyik csajhoz ennyi virággal? Nagyon faszom. Megyétek fel ezt a virágot. Jó, de ő kezeli a pultot, mi? Te nem állsz, pálinkát nem iszok, mert meg sportszerű. Kérdez, leszoktam pálinka, pia cigiről megy éve. Igen? Ez egy nagyon jó. Az értelmiség nem olyan barbár mordjára, hogy itt szidják egymást, mert nének szidják. Hát aki nem szidja, az arra föl kell, hogy figyelje, aki tud, nem? Ez közmondás az. Így van. Na, Ádám, örülök én is. Még úgyse szerepeltem tévében, csak pingpongosként. Na, most már nem vagyok ám. Reméljük a választás után is ilyen jól elbeszélgetnek majd egymással az emberek. Majd igen. Ám fönn majd. Jó, látom, majd csináltam. Kopogtatok. Nem kell kopogtatok. Nem, azt kéne, hogy... Majd nyilatkozzunk akkor is. Jó. Oké, beszélünk még. Köszönöm. Ádám, sziasztok. Jó barátom azért, a csajokhoz látom fel, hogy készülök. Inkább, mint a portikában. Látod, hogy nincsenek sokan, úgyhogy nem érdem ezzel foglalkozni. Úgyis ez úgy fog történni, hogy a többség akarja, aztán mi meg csak nézünk. Jó. Köszönjük szépen. Nem fogtok velem kivágni. Nem, csak a jókat, ez jó hangulat. Legalább munkátokat elvégezni. Köszönöm, tiszteletem. Köszönöm ezt a nagy átértet. Köszönjük szépen. Viszlát. Szeptemberben aztán. Igen. Gyula. 12-én is gyertek. Jó, köszönöm. Viszontlátásra. Hát az ilyen faszacsávoknak érdemes szóval. Igen, jó. Normálisak vagy, tudod? És akkor megbeszéltük ezt is, meg azt is, hogy szedjétek ki aztán. Én nem nézem meg, a másik sem nagyon nézem meg, akkor mi van. Remélem, hogy bár más a véleményünk, más, hogy mondjam, politikailag a véleményünk, áprilisban a eredmények után ilyen jó hangulatban lehet majd beszélgetni magyarnak és magyarnak. Milyen gyönyörű lenne. Nyilván ahhoz mind a két fél nyitottsága kell. De egy kicsi napsütést láttam ebben az egészben. Egy kicsi napsütés most volt. Aztán nyilván azért másfajta beszélgetésekben is részt szoktunk venni, de ez jól esett a lelkemnek. Nem kell egyetérteni, de attól még lehet normálisan beszélgetni. Ez volt a tudósításunk Veszprémből, a Királynék városából. Mi megyünk tovább, mert még hosszú út áll előttünk, még rengeteg városba el kell látogatnunk, akár a választásokig, akár utána is, mert a téma az még lesz, amiről forgathatunk utána is bőven. Úgyhogy menjünk tovább, felfedezzük Magyarországot veletek, helyettetek, veletek. Lassan ennek a zord hideg télnek is vége, és kisüt a nap, egy kicsit újra megmelengeti majd a szívünket. Nagyon közel van már. Közel van a tavasz. Reméljük.